Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Александр Лукашэнка вызваліў генерала Куляшова ад пасады міністра ўнутраных спраў. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазіцыйным актывістам. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелі, выступаючы на парламенцкіх дэбатах у Бундэстазе, назваў сёння тое, што адбываецца ў Беларусі, ганьбай для Еўропы. Гэта тычыцца таксама і Украіны, дадаў міністр. Аглядальнікі адзначаюць, што апошнім часам Берлін усё часцей крытыкуе палітыку прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і ставіць ягоны рэжым поруч з рэжымам Александра Лукашэнкі. Учора такі падыход прагучаў з вуснаў канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Выступаючы ў Бундэстазе па пытаннях бяспекі і замежнай палітыкі, яна, паводле агенцтва Ройтер, упершыню назвала Украіну дыктатурай і параўнала яе з Беларусю, адной з самых ізаляваных еўрапейскіх краінаў. Сёння ў Ялце павінен быў стартаваць саміт цэнтральнаеўрапейскіх краін, які, аднак, быў адменены пасля таго, як шэраг еўрапейскіх лідараў адмовіўся браць у ім удзел з-за сітуацыі вакол зняволенай экс-прэм'еркі Украіны Юліі Тымашэнкі. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця сустрэлася ў харкаўскім шпіталі з былой прэм'ер-міністркай Украіны Юліяй Тымашэнка, якая знаходзіцца там на лекаванні. Па выніках сустрэчы Грыбаўскайця выступіла з заявай, у якой зазначыла, што еўразвяз страчвае давер да Кіева. Адразу пасля прыбыцця ў Харкаў літоўская прэзідэнтка сустрэлася з кіраўнікамі гораду і вобласці. Пазней яна адбыла ў Кіеў для сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Працягваем навіны. Прэзідэнт еўразвязу Герман ван Ромпэй заклікаў грэцкіх палітыкаў адказна паставіцца да вырашэння крызісу запазычанасці, у якім знаходзіцца іх краіна. Выказванні ван Ромпэя падчас візіту ў Данію прагучалі на фоне няздольнасці палітычных сіл Грэцыі сфармаваць кіроўную кааліцыю і ўрад. Раней у Грэцыі лідару найбуйнейшай сацыялістычнай партыі ПАСОК Евангеласу Венізеласу не ўдалося заручыцца падтрымкай іншых левых партый для фармавання ўрадавай кааліцыі. Драбнейшыя аб'яднанні фармуюць уласную кааліцыю, якая дамагаецца адмовы ад пакету еўрапейскай фінансавай дапамогі з-за ўвязаных з ім умоў па жорсткай бюджэтнай эканоміі. Ім, аднак, таксама не хапае парламенцкіх мандатаў на тое, каб утварыць ўрад. Раней праваліліся яшчэ дзве спробы сфармаваць урад на чале з іншымі партыямі, што дамагліся высокіх вынікаў на апошніх парламенцкіх выбарах. Венізелас заявіў, што ў суботу верне прэзідэнту краіны Каролосу Папулісу атрыманы раней мандат на ўтварэнне ўраду. Назіральнікі адзначаюць, што ў Грэцыі павялічваецца верагоднасць прызначэння паўторных парламенцкіх выбараў. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння на працэсе па справе ультраправага экстрэміста Андраса Брэвіка адзін з прысутных у залі суду кінуў у яго чаравік. Гэта быў сваяк аднаго з загінулых у выніку тэрактаў, учыненых Брэвікам. «Ты забіў майго брата, ідзі да д'ябла», – крыкнуў мужчына. Чаравік праляцеў міма Брэвіка і патрапіў у яго адваката. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.